Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή, όπου αρχίζει για μια ακόμα φορά η κάθαρση. Από το πολύ σφουγγάρισμα εξαφανιστήκαμε. Χωρίς ιδέα. Πάει περίπατο η κριτική ικανότητα, πάει περίπατο η ευπρέπεια, πάει περίπατο η αγωνία των εργαζομένων. Πάει περίπατο, λες και κατά έναν περίεργο τρόπο, κάποιος παίζει με τις μπρίζες. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι στον ήχο η Μαρία Χριστοδούλου σήμερα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Και στο μικρόφωνο Λιάνα Κανέλη, για μία ακόμα Παρασκευή συντροφιά με θερινές θερμοκρασίες και θερινή νοσηρότητα μέσα στην καρδιά της Άνοιξης. Ζούμε στην εποχή των τουρκικών παραβιάσεων πάνω από τις Ινούσες, ανεφήνου, και αυτός λόγω ούτως ή άλλως φουπουά έχει φτάσει στα ύψη. Να δούμε πού θα πάει σε λίγο καιρό ακόμα. Είμαστε στην εποχή των προσφύγων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είμαστε στην εποχή που όλα παίζονται εντός εκτός καναλιών. Είμαστε επίσης Πολάκης στην εποχή του Πολάκη. Στην περάτω, κοίτα μας σώσετε. Με όραμά σας τον ήρω σας να γλιτώσετε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτέ, εσείς τους βάλατε. Αν θα θέλε κάποιος να κοιτάξει το μερολόγιο, άλλες μέρες τέτοιες ώρες συνέβαιναν άλλα πράγματα εξαιρετικά σημαντικά. Και επειδή ένα-ένα, αν τα πιάσει κανένας, θα μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα συνειρμών σε σχέση με την πραγματικότητα από 500 ως 100 χρόνια μέχρι σήμερα. Ας μείνω σε ένα πρώτο. Το 1453, ένα χρόνο πριν από το άλλο η πόλη, πριν από την πτώση της πόλης, γεννιέται ο Ιταλός ζωγράφος, γλύπτης και εφευρέτης Λεωνάρδο Νταβίντσι. Αμφιβάλλω αν στις μέρες μας ξέρουμε τον Νταβίντσι έξω από τον κώδικα, την ταινία και την αντίληψη. Και επειδή δεν τον ξέρουμε, μαγκιά κλανιά και ο Πολάκης στην ουρά. Φύγε για το χάλι μας με τον Γιώργο Ζήκα σε στίχους και μουσική, στο τραγούδι το Δημήτρη Ζερβουδάκη και το Γιώργο Ζήκα. Πίσω γραμμένο το 1996, έγραφε «Μια ζωή με δανεικά» και από ένα από τα κοινά, σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει. Τι θα γίνει με το χάλι μας? Ούτε φράγκο με στη τσέπη, ούτε κομμένα μας βλέπει, ούτε μια δουλειά της προκόπης. Φταίει λένε το κεφάλι μας. Μια ζωή που κάνει λάθη, μα ποτέ δεν λέει να μάθει και συνέχεια πολύ. Μια ζωή στο πουθενά, το όνομά μας στα χαρτιά, την αδέσποτη ζωή μας μαρτυράει. Μια ζωή με δανεικά και από να τα κοινά, σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει. Στο αραλίκι με απλήρωτο το νίκι, μια μαγιά που σπάει κοκάλα. Φταίει λένε το κεφάλι μας. Για τα άγια μας πάθια, του έρωτα τα κάθη που αγγυλώνει όλο πιο βαθιά. Μια ζωή στο πουθενά, το όνομά μας στα χαρτιά, την αδέσποτη ζωή μας μαρτυράει. Μια ζωή με δανεικά και από να τα κοινά, σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει. Μια ζωή στο πουθενά, το όνομά μας στα χαρτιά, την αδέσποτη ζωή μας μαρτυράει. Μια ζωή με δανεικά και από να τα κοινά, σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει. Τι θα γίνει με το χάλι μας. Κοίτοντας το ημερολόγιο, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και αναρωτιέσαι ποιο είναι το αμάρτημα της μητρός μου της Ελλάδος. Γιατί σαν σήμερα πέθανε ο Γεώργιος Βυζίνος. Ο στοίχημα ότι ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουμε, αν δεν το δούμε γραμμένο, το ξανασημηθούμε, ότι ήταν το λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Μιχαηλίδη. Το 1912, πολύ υγιείς και χαρούμενοι άνθρωποι, σε ένα τεράστιο εγχείρημα της ναυπηγικής αλλά και της κρουαζιέρας. Τώρα που μιλάμε για τις κρουαζιέρες, που θα έρθουν εδώ οι κρουαζιέρες, και επειδή εμποδίζονται από τις σκηνές των μεταναστών οι κρουαζιέρες, και επειδή μέχρι στιγμής δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, όπως συμβαίνουν διάφορα νοσηρά πράγματα, θα σας πω ένα από αυτά, είναι και νοσηρό να κατεβαίνουν τουρίστες και να φωτογραφίζονται με τους πρόσφυγες σε στυλ selfie για να λένε ήμουν και εγώ εκεί. Και καθώς έχω επιστρέψει από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, με παίρνει να το σατιρίζω αυτό, γιατί τα πραγματικά προβλήματα δεν μπορούν να μετατραπούν ούτε σε selfie ούτε σε αστιάκι για να διακοσμήσουν περιπετειώδεις πρακτικές στα facebook. Και το λέω αυτό γιατί σας σήμερα βυθίστηκε ο Τιτανικός. Από τους 2.340 επιβαίνοντες, στα παγωμένα νερά χάθηκαν 1.595. Μόλις πεις τη λέξη Τιτανικός, έχω την εντύπωση ότι την ξέρουν περισσότεροι από όσοι ξέρουν τους Τιτάνες, ας πούμε. Το Τιτανικό το ξέρουν όλοι, ειδικά στη σύγχρονη εποχή. Γύρω του έχει πλεχτεί μια τεράστια μυθολογία, μια κρουαζιέρα που δεν βρήκε ποτέ τον προορισμό της και την άκρη της. Ένα δράμα όταν μιλάς για πνιγμένους ανθρώπους. Μια ιστορία επενδύσεων που θα άξιζε τον κόπο να την παρακολουθήσει κανείς, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με τις επενδύσεις που γίνονται σήμερα και με άλλα, όχι του Τιτανικού είδους, σαν πιο κάραβα που παίρνουν στον πάτο πολλούς πολλούς ανθρώπους. Μια και μιλάμε για νερά, για βαρκούλες, για φουσκωτά, για αναμνηστικά από την τραγωδία των άλλων. Απ' την άλλη μεριά, η πολιτική έχει τον τρόπο της να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Και έχει τον τρόπο να αντιμετωπίζει τα πράγματα στείνοντας εικόνες που μοιάζουν καθαρές και πραγματικές. Μετά έρχεται η ιστορία και τις ανατρέπει, μερικές από αυτές ποτέ δεν καταφέρνει να τις ανατρέψει. Και το λέω αυτό γιατί ελάχιστοι ίσως γνωρίζουν ότι σαν σήμερα το 20 ο Σάκο και ο Βαντσέτη, ο Νίκολα Σάκο και ο Παρτολομέο Βαντσέτη, κατηγορήθηκαν Ιταλοί μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια και μιλάμε για το μεταναστευτικό, ότι κατά τη διάρκεια ληστείας ενός καταστήματος υποδημάτων στη Μασαχουσέτη σκότωσαν δύο υπαλλήλους. Ουδέποτε αποδείχθηκε στην πραγματικότητα. Ήταν μια σκηνοθετημένη κατηγορία που είχε στόχο να μην υπάρξει, και μάλιστα με πηγή τους μετανάστες, εργατικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σάκο και ο Βαντσέτη πρωτοστατούσαν στη δημιουργία ενός τέτοιου κινήματος. Το αποτέλεσμα, καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Έγιναν ταινία και σήμερα έχουν υποκατασταθεί στους αγώνες στο επίπεδο του image και των εντυπώσεων διάφοροι μισόγυμνοι, άλλοι που κατεβάζουν τα παντελόνια τους, γυναίκες που κατεβάζουν τα σουτιέν τους, ανοίγουν τις μπλούζες τους, γράφουν πάνω στα βυζιά τους διάφορα πράγματα, και αυτό θεωρείται κινηματική διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο που θεωρείται ουσιαστική άσκηση πολιτικής να φεύγουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων για διάφορες οργανώσεις αμφιβόλου προέλευσης, αμφιβόλων προθέσεων και αμφιβόλου χρηματοδότησης για να κάνουν αυτά που όφελαν να κάνουν οι λαοί όταν το θέλουν και οι κυβερνήσεις τους όταν το αποφασίζουν. Αλλά για να είστε και περήφανοι, κατά τον τουλάχιστον υπουργό μας της Άμυνας, τον κύριο Καμένο, ο οποίος το έχει δει παραλλαγή και στολή, δεν ξέρω ποια στολή φοράει, δηλαδή δεν ξέρω, μέχρι στιγμής φουστανέλα δεν έχει βάλει. Την ημέρα που θα βάλει και τη φουστανέλα της προεδρικής φρουράς, θα μπορέσουμε ενδεχομένως να συζητήσουμε. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτό τιμά τις ένοπλες δυνάμεις να εμφανίζονται πολίτες, όχι σε μη καιρό, σε καιρό ειρήνης. Έτσι δεν έχουμε πόλεμο ακόμα. Εκτός αν τον έχει κηρύξει μόνος του και δεν το έχουμε καταλάβει, και παίζουμε κάτι στρατέγκο δηλαδή, σε επικίνδυνες περιοχές όπως είναι το Αιγαίο, παρουσία του ΝΑΤΟ. Όμως είναι ο ίδιος ο οποίος μίλησε για το αβύθιστο αεροπλανοφόρο που είναι όχι απλώς η Κρήτη, αλλά η Σούδα, η Αμερικάνικη βάση της Σούδας. Υπογράφηκε το 1976 η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. 10 χρόνια μετά, το 1986, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν, προφανώς και από τη Σούδα, τη Λιβύη. Που είναι σήμερα η Λιβύη? Κοιτάξτε το. Στο πετρέλαιο, στην τσέπη σας, στην τιμή, στη διαδικασία και στο αν σας ρωτήσει κάποιος ποια είναι η πρωτεύουσα της Λιβύης, τώρα πια ούτε ξέρετε, ούτε πια από τις πόλεις που έχουν χωρίσει αυτοί που τις την πέσανε της Λιβύης, έχουν χωρίσει πού είναι η πρωτεύουσα του Τομπρούκ, της Τρίπολης, του Νοτιού Τμήματος. Διέρη και Βασίλευε. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια? Ρωτάω να μάθω την αλήθεια. Στίχη Μπέτη Κομινού. Μουσική τραγούδι Νένα Βενετσιάνο. Τα αρμένικα σε λίγο. Οι αντοχές μου μαδούν μες στα χρόνια. Οι αντοχές μου μαδούν μες στα χρόνια. Σκύβω μαζεύω την ερημιά. Κόβει αλήθεια και θερίζει. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια σύμπτωση. Αν ήμασταν στην Ιταλία θα ακούγαμε το «Σε έναν ευέρο εμπεντροβάτο». Τώρα το να διαλέξεις την ημέρα που βυθίστηκε ο Τιτανικός για να ανακοινώσεις το κόμμα σου με σήμα το καράβι και όνομα πλεύση ελευθερίας, πρέπει να μην έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να έχει ανοίξει μια εφημερίδα, ρε παιδάκι, το πρωί κάτι. Πρέπει κάποιος κάτι να σου πει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά είναι τραγική σύμπτωση. Παίζουν με αυτό τα tweet και τα media και τα... Μα, δεν σου πω, καλοτάξιδο δηλαδή. Δεν, το λέω με τα βάφη της ψυχής μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τα πλήθη να φωνάζουν πλεύση, πλεύση, πλεύση. Δεν είναι και έβυχο. Αλλά η πλεύση είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ειδικά για αυτόν που θέλει να είναι καπετάνιος ή καπετάνισσα. Σημασία έχει ποιος βαστάει το τιμόνι. Και αν ο λοστρόμος τα έχει στο κεφάλι του εκεί που πρέπει. Το πρόβλημα όταν το καράβι βαρύνει είναι πάντοτε το έρμα. Το πετάς για να επιπλέψεις. Συνηθίζεται να πετιούνται οι άνθρωποι ως έρμα. Μια νεαρή κουβερνάντα, για να μιλήσουμε για την αθότητα των παιδιών, αναλαμβάνει την ανατροφή δύο παιδιών μετά το θάνατο των γονιών τους. Εγκαθίσταται σε ένα πύργο στην εξοχή που θα συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνη με τα δύο παιδιά. Τα φαντάσματα της προηγούμενης γκουβερνάντας και του παιδαγωγού στοιχειώνουν με την παρουσία του στο παλιό αρχοντικό. Θα καταφέρει η νεαρή κοπέλα να προστατέψει τα παιδιά και να τα κρατήσει από τα ζωφερά όντα του άλλου κόσμου μακριά? Ή μήπως είναι μάταιη η κάθε αντίσταση στην πραγματικότητα που δημιούργησε η πιο νοσηρή φαντασία? Για όσους το έχετε διαβάσει, ξέρετε γιατί μιλάω. Για όσους δεν το έχετε διαβάσει, μιλάω για το στρίψιμο της βίδας. Διαβάζεται και σήμερα ως μια από τις πιο συναπαστικές ιστορίες της φανταστικής λογοτεχνίας. James Joyce, εκδόσεις Μίνωας. Μια καλή προσπάθεια να ξαναφέρουν στην επιφάνεια οι εκδόσεις Μίνωας κλασικά βιβλία, κλασικά διαβάσματα, που η νεότερη γενιά, δυστυχώς, χωρίς να βοηθάει σε αυτό το ίντερνετ, έχει μείνει μακριά από αυτά. Είναι ευκαιρία για το συμβιλικό και μυστικοπαθή συγγραφέα που κλιμακώνει την ένταση, παρασύροντας τον αναγνώστη στην αναπόδραστη δίνη μιας γοητευτικά αλόκοτης ατμόσφαιρας, καταργώντας ακόμα και την ψευδαίσθηση της αθότητας των παιδιών, να έρθει σε επαφή με ένα ελληνικό κοινό, ενδεχομένως και νεαρότερο, ή σε κάποιους που θέλουν να θυμούνται τι διάβασαν στα νιάτα τους και το ξέχασαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα να βρίσκουν αθωότητα ακόμα και εντός του κοινοβουλίου. Πάμε σε διαφημίσεις. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 δεν θα αισθάνονται το στρίψιμο της βίδας, θα το διαβάσουν. Κλέψανε, λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα η Μέρκελ σε τέτοιο βαθμό. Όχι, δεν το περίμενα, αλλά τώρα εδώ που τα λέμε ξεπερνάει και τα όρια της ιστορίας. Να μιλάμε σήμερα στη Βουλή για την κάθαρση, να έχουμε ακούσει για βοθροκάναλα, να έχουμε περάσει όλα από τα βοθροκάναλα, είτε ως δημοσιογράφοι είτε ως καλεσμένοι. Οι παραλήπτες των non-papers των κυβερνητικών, των εκάστοτε κυβερνητικών, ειδικά της τελευταίας, με αριθμό και σε αριθμό απίστευτο ανά ημέρα, πάλι προς τα βοθροκάναλα πηγαίνει. Στις βοθροεφημερίδες, στη βοθροδιαπλοκή και πηγαίνοντας και συζητώντας έτσι τα πράγματα. Αλλά ότι η Μέρκελ θα φτάνε να λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να διωχθεί αυτός που τόλμησε να σατυρίσει τον Ερντογάν, μου θυμίζει δυστυχώς, μια και έρχομαι από την Αρμενία και από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, Αρτσάχ για τους Αρμένιους, αυτό που βλέπει κανείς στο απίστευτο μνημείο της γενοκτονίας. Την υποκρισία σε όλο το μέγεθος και σε όλο το μεγαλείο. Γιατί οι πρωτοστάτες των μεθόδων της γενοκτονίας δούλεψαν μετά για τους Γερμανούς και με τους Γερμανούς για το ολοκαύτωμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, ο φασίστας είναι πάντα φασίστας, ο ναζί είναι πάντα ναζί. Ό,τι στολή και να φορέσει, κάποια μέρα, κάποια στιγμή, η ολοκληρωτική του προσέγγιση στα πράγματα θα εμφανιστεί στον αέρα. Θα περάσω σε μηνύματα γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Να πω χαιρετίσματα στον Δημήτρη που περιμένει και προσπαθεί στη Γερμανία να συλλέγει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες από τις επιτροπές στη Γερμανία. Στο Γιώργο από το Belfast που έχει κουραστεί, όπως λέει, με την τόση κάθαρση. Εγώ να δεις, όχι άλλη κάθαρση, φτάνει πια. Πάλι καλά, αλλάξαμε λίγο εκείνο το μαχαίρι στο κόκαλο. Γιατί τις φωλές μαχαιριές στο κόκαλο, φαντάζομαι ότι κοκαλάκι δεν έχει μείνει. Η κοροϊδία σε όλο το μεγαλείο και εμείς εκεί, μην τυχόν και κάνουμε λάθος και δεν τους ξαναψηφίσουμε. Ο Παναγιώτης από τα Μελίσια που μας ακούει ανελιπώς και δέχομαι και τα φιλιά και τα αντιγυρίζω. Νομίζεις ότι εμείς, λέει εδώ, με τους παχυλούς μισθούς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον απλό λαό του μεροκάματου? Αν σου πέρασε από το μυαλό ότι είναι σύνθετο να έχεις ξεκινήσει από το χαμηλό μεροκάματο για να φτάσεις ενδεχομένως στο ψηλότερο, και αν νομίζεις ότι θα πλουστεύσει τα πράγματα και δεν θα τα περιπλοκεύσει το να πέσουν ακόμα και τα μεροκάματα που θεωρούνται ψηλά, εννοώ μισθοί των 1200 και των 1300 στα 300 και τα 400, αυτό δεν είναι λύση, δεν ήταν ποτέ λύση. Είναι ένα κομμάτι της αστικής προπαγάνδας το οποίο κατάφερε να πιστεύει ότι αν πεθάνουμε όλοι θα είμαστε ίσοι απέναντι στο θάνατο. Αυτό το ξέραμε, δεν χρειαζόμαστε καθεστώς και πολιτικούς για να μας το πούνε. Ο Παναγιώτης παραπονιέται γιατί δεν εμφανίζεται όσο θα έπρεπε το κουκουέ για να πει τη γνώμη του. Και έχω και μηνύματα όπως τον αγιάσει το στόμα Σουρελιάνα από τον Παναγιώτη. Έχουμε φτάσει να θεωρούμε όποιον ή όποια πετάει τα βυζιά και το πουλί του έξω μέγα επαναστάτη και πρωτοπόρο. Ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί παίζεται στο επίπεδο του ύμασης και όχι στο επίπεδο της ουσίας, για να μην σκεφτόμαστε. Κάποιος μου γράφει πως η Κωνσταντοπούλου δικαιώνει τον τίτλο ναυάγια της ταξικής πάλης. Φίλε μου, εσύ που με έστειλες στο mail για το ρουπακιά σου, είχα απαντήσει και την προηγούμενη φορά. Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή και το ψάχνω και το αναζητώ να δω τι μπορώ να κάνω, αλλά από την άλλη μεριά δεν προσφέρεται, έλειψα σε ταξίδι, γύρισα σήμερα, ξαναφεύγω την Κυριακή, δεν θα μπορέσω να το κάνω πριν περάσει μια εβδομάδα. Την ώρα που κλείνουν ελληνικές επιχειρήσεις, δεν προλαβαίνουν τα αποκαταστήματα ή στα νησιά hot spot να απογραφούν ή να απογράφουν. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι με κεφαλαία, τι θες να πεις ακριβώς. Μου έχει ξεφύγει. Και Φάνη μου λες, κακός ο καπιταλισμός Λιάνα μου, αλλά μας έπριξες έλεος και ο κομμουνισμός δεν υπήρξε άγιος. Όποιος ψάχνει άγιους, στην εκκλησία, ανδεχομένως και στην αγκαλιά του Πάπα. Ο άγιος λαός δεν είναι καθαγιασμένος από τις ευθύνες του. Πάμε σε ειδήσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά. Για να δω μωρέ με τέτοια υποκρισία που υπάρχει περί την διαφάνεια. Και ειδικά στο επίπεδο της παραγωγής ειδήσεων. Οι ειδήσεις είναι επιλογή. Εκ των πραγμάτων είναι και πολιτική επιλογή έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Ανάλογα λοιπόν με το τι θα διαλέξεις να φωτίσεις από αυτά που λέει κάποιος, δίνεις και ποιος είσαι. Γιατί το έπαιξε και αγανακτισμένος ο Πολάκης. Το μένα από το πρόβλημά μου δεν είναι μόνο τι είπε. Εγώ σας λέω ότι και τον κόψανε και τον ράψανε και θύμωσε. Τώρα το ανακάλυψε. Ο ίδιος και η κυβέρνησή του μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κόψει και ράψει. Να μην μιλήσω τώρα για μια πραγματικότητα, αφού είναι όλα καλά. Δεν θα κοπεί τίποτα από τις κύριες συντάξεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι και να το καταλάβετε. Και να μου πείτε ποιος κόβει και ποιος λογοκρίνει το κουκουέ, ας πούμε, που είναι στα κάγκελα γι' αυτό και επιμένει. Όταν είχες αναπλήρωση της σύνταξης σε 80% και τώρα θα έχεις αναπλήρωση της σύνταξης στο 40%, κόβεται ή δεν κόβεται? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν κόβεται? Ποιος κάνει το άσπρο μαύρο? Ποιος διαστρεβλώνει, όχι την είδηση, την πολιτική και τη ζωή αυτή καθ' αυτή? Ποιος μπορεί να κάνει αθροίσματα από μόνος του σε μισθούς, συντάξεις, επικουρικές, να τις κόβει και μετά να λέει ότι δεν κόβεται τίποτα? Ποιος από αυτούς που έχουν συμφωνήσει με το Μάστρεχτ, που έχουν βάλει την υπογραφή τους, στο να θεωρείται εργαζόμενος, αυτός που κάνει ένα μεροκάματο το μήνα και να μην μπορεί να πάρει επίδομα ανεργίας, θα σου πει ότι δεν κόβεται τίποτα? Ποιος μπορεί να σου πει ότι όταν πάει από το 13% στο 24% ο ΦΠΑ στο ηλεκτρικό, επειδή είναι έμεσος φόρος, δεν είναι φόρος, δεν κόβεται τίποτα? Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια πολιτική, είναι πάρα πολύ αστείο να πιστεύει κάποιος ότι ο ίδιος που χέζει είναι και το καζανάκι. Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων. Άλλο πράγμα το καζανάκι και άλλο πράγμα η διατήρηση της φυσικής αυτής ανάγκης. Και μην μου πείτε ότι τα λέω με τρόπο που δεν είναι ευπρεπής για το ραδιόφωνο, γιατί τα αρμένικά μου θα τα κρατήσω για να τα διαβάσετε στο ριζοσπάστη. Εκεί άνοιξε ένα μέτωπο μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων, ήρξαν το χειρόν αδίκων σε αυτή τη φάση οι Αζέροι. Βγήκε ο Ερντογάν, που τώρα δεν τολμάει ούτε να τον πειράξει κανένας, γιατί είναι αρχηγός κράτους όπως λέει, και ούτε σάτυρα σηκώνει να γίνεται η Μέρκελ. Προσέξτε τώρα αυτά, έχουν μεγάλη σημασία να τα προσέξετε. Μην ανοίξετε το στόμα σας για τον Πάπα. Σκάστε, βουλώστε το. Διότι ο Πάπας έρχεται ως αρχηγός κράτους. Γι' αυτό και η πρόσκληση έφυγε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι λοιπόν θρησκευτικό το ζήτημα? Είναι κατάλοιπο της αντίληψης ότι μπορεί, μιλάνε όλοι για τα θεοκρατικά καθεστώτα εδώ, για τα θεοκρατικά καθεστώτα εκεί, ο Πάπας όμως είναι αρχηγός κράτους. Επομένως, να είσαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, μην ανοίξετε το στόμα σας, διότι ο Πάπας έρχεται σε μία επίσκεψη που, όπως είπε και ο επίσκοπος, καλόν θα είναι να μην είναι φανφαρόνικη. Πώς μπορεί να μην είναι φανφαρόνικη όταν η χώρα συμβολίζεται με βάψιμο τριαντάφυλλων στα χρώματα της ελληνικής σημαίας? Γιατί ως γνωστόν γαλάζια τριαντάφυλλα δεν υπάρχουν. Είναι τεχνητά. Τα κατασκευάζεις δηλαδή. Και όμως, ο Πάπας Φραγκίσκος πήγε να προσευχηθεί για την επιτυχία του ταξιδιού του στη Λέσβο. Το απόγευμα της Πέμπτης πήγε στην Σάντα Μαρία Ματζόρε, την Αγία Μαρία την Μεγίστη. Σαν να λέγαμε εμείς, η Παναγιά η Μεγίστη. Πήγε λοιπόν εκεί να προσευχηθεί για την επιτυχία του ταξιδιού του στη Λέσβο. Τι εστί επιτυχία ενός ιερωμένου αρχηγού εκκλησίας σε ένα χώρο δυστυχίας? Σε τι συνίσταται αυτή η επιτυχία? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσευχήθηκε κάτω από την εικόνα της Παρθένου, γιατί, που είναι μάλιστα η Παρθένου, η Παρθένα Σάλους Πόπουλη Ρωμάνη, σωτηρία του ρωμαϊκού λαού, ζητώντας να τον προστατεύσει. Σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα είναι ζωγραφισμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και όπως γνωστοποίησε, σας διαβάζω από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν την κατασκεύασα την είδηση, μην με κατηγορήσει κανένας Πολάκης. Για το Πολάκης θα είναι με δύο λάμδα και γιώτα ως αντίδραση. Όπως γνωστοποίησε το γραφείο τύπου του Βατικανού, ο Πάπας προσέφερε στην Παρθένο τριαντάφυλλα με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, άσπρα και γαλάζια. Γι' αυτό αναφέρθηκα εγώ και έκανα το σχόλιο. Τώρα λέτε να έχω πρόβλημα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα είχα πρόβλημα. Ξέρω πάντως ότι το Βατικανό με την εφημερίδα του πέρσι πριν από τις εκλογές μου ζήτησε μια συνέντευξη. 7 ερωτήσεις υπήρχαν, οι 6 ήταν για τον Τσίπρα. Δεν έμαθα ποτέ αν δημοσιεύτηκε η... Εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο δεν δημοσιεύτηκε. Οπότε ας παίξουμε ένα βάλς. Το βάλς του Απρίλη. Να πάρουμε μια ανάσα, γιατί μετά θα σας την κόψω ούτως ή άλλως από την τρέχουσα ειδησιογραφία. Η στίχη είναι της Σοφίας Καραχάλιου, η μουσική του Λάζαρου Σαμαρά, στο τραγούδι η υπέροχη Φωτεινή Βελεσιώτου. Βαλσάκι, αλλά τι βαλσάκι και τι φωνάρα. Αγκαλιές ήρθαν σαν μήνες, άλλες για να με ζεστάνουν, κι άλλες ήρθαν σαν το Μάρτι, άνω κάτω να με κάνουν. Άνθρωποι κορμιά σαν δέντρα είχαν μέσα μου ριζώσει, άλλοι είχανε ανθίσει, άλλοι είχαν μαραζώσει. Μα εγώ ζητούσα έναν τον Απρίλη μου το ψεύτη, και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Μα εγώ ζητούσα έναν τον Απρίλη μου το ψεύτη, και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Πάλι μέσα στο Δεκέμβρη μου ζητούσαν ένα Γιάννο, τις ψυχές τις παγωμένες, κι έτσι μόνιμα να χάνω. Τα λουλούδια που μυρίζουν άλλοι για να με γλυκάνουν, στου Ιούλη τα νυχτέρια, τα φεγγάρια μου να φτάνουν. Μα εγώ ζητούσα έναν τον Απρίλη μου το ψεύτη, και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Λοιπόν, να ξέρετε ότι για τους Αζέρους, όποιος πάει στον Αγκόρνο Καραμπάχ είναι ανεπιθύμητο το πρόσωπο για το υπόλοιπο του βίου του. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους αγωγούς όμως, έχει καθόλου. Αν υπήρχε και αγωγός εκεί, θα ήταν απολύτως επιθυμητός. Γιατί ξέρετε, η δημοκρατία των αγωγών είναι διαφορετική από την δημοκρατία των πολιτών, για να είμαστε και σοβαροί. Ο Πέτρος λέει: Χαζί είναι πάντα χαζί. Έχω τις καλησπέρες από το φίλο μου το Γιάννη από την Αγγλία. Τέτοιοι είμαστε, μας στείλουν και νομίζουμε ότι βρέχει. Ήθελα να ξέρω αν πολλοί προοδευτικάροι από αυτούς που κυκλοφορούν, θα σας πω για μερικούς από αυτούς, Σιριζέως στον Πειραιά που τους συναντήσαμε ως κουκουέ, θα τρελαθείτε δηλαδή. Σας έλεγα, πάνε τρεις εβδομάδες τώρα, ότι η λέξη αλληλέγγυος θα πάρει άλλη μορφή. Πάει, καταστράφηκε και αυτή η λέξη. Δηλαδή η αλληλεγγύη έχει γίνει ο αλληλέγγυος, η αλληλέγγυη, πολλοί αλληλέγγυοι που κατεβήκαν, οι αλληλέγγυοι, μιλήσαν, οι αλληλέγγυοι, κάναν οι αλληλέγγυοι. Έγινε ιδιότητα ανθρώπινη το αλληλέγγυος. Δηλαδή προσέξτε τώρα, και κανένας δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό. Ούτε στα σχολεία, ούτε κάποιος, ρε παιδί μου, κάποιος να σηκωθεί και να πει: Τι στον κόρακα είναι να είσαι αλληλέγγυος. Δεν τολμάς να πει σε κάποιον: Είμαι αλληλέγγυος στον πόνο σου. Άμα πείτε τώρα, γίνεσαι μέλος μιας οργάνωσης. Αλληλέγγυος λέει. Και σας το λέω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πήγε επίσημη επίσκεψη κουκουέ κάτω στον Πειραιά και μετά στο Σκαραμαγκά. Και εμφανίστηκαν δύο τύψεις αλληλέγγυες, λέει. Ανεξάρτητες αλληλέγγυες, Σιριζέες ήτανε. Και πήγαν να δώσει κάτι φυλάδια το κουκουέ και πήγαν τους πρόσφυγες και τους λέγανε: Με το πάρεις, αυτό κακό είναι. Αυτές είναι οι αλληλέγγυες, μωρέ. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μου λέει και ο Δημήτρης, εάν εγώ κάποια στιγμή ψευδώ να αναφέρω ψεύτικη πλαστή ταυτότητα, μπορώ να διωχθώ ποινικά. Οφείλουμε στις γενιές που θα έρθουν αλλά και στην ιστορία να κάνουμε τους ριζαίους να τρομάζουν όταν μιλούν για αριστερά. Ας ελγούν στο όνομα της αριστεράς στο λαό, με αποτέλεσμα τα παιδιά του μέλλοντος να διαβάζουν στην ιστορία ότι η αριστερά είναι εκείνη που φταίει για την κατάδεια της χώρας τους. Πρέπει να ξεριζώσουμε αυτή την ιδέα πριν απλώσει τις ρίζες της βαθιά στην ιστορία. Καλό το κουκουέ να κινηθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να απαρνηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε σχέση με την αριστερά και να μετονομαστεί. Αλλιώς το κρίμα στο λαιμό μας. Αν δεν γίνεται με τέτοιες διαδικασίες, πώς θα τις κάνεις τέτοιες διαδικασίες? Οι διαδικασίες θέλουν τους φασίστες αδίκαστους, στο σπίτι τους με 80 άτομα σφωνιάδες, και με ποια διαδικασία δηλαδή? Εκτός από την πολιτική κουβέντα, την πολιτική συζήτηση και την πολιτική επανάσταση στο υποκειμενικό επίπεδο με τον τρόπο που ψηφίζεις, κρίνεις και συμμετέχεις, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Η Λάουρα μου λέει ότι την Κυριακή έχει δημοψήφισμα για την εκμετάλλευση των μετρελαϊκών εξορίξεων στην Ελλάδα, γιατί δεν στρίβουμε ούτε βίδα. Σιγά καλέ που θα στρίψουμε ούτε βίδα. Αυτά είναι προαποφασισμένα, παίρνουν τη θέση τους, παίρνουν τον ένα τον άλλο τρόπο, τοποθετούμαστε απέναντι στα πράγματα χωρίς να μας νοιάζει και κυρίως απέναντι σε συμμάχους. Σύμμαχοι είναι οι Τούρκοι. Και μπορούν να κάνουν και πόλεμο δια αντιπροσώπων. Από το Κουρδιστάν μέχρι το Αζερμπαϊτζάν. Μέχρι τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αυτό μπορούν να κάνουν. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται και αντιδρούν. Δεν υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να μιλάς για αριστερά και να συνδυάζεις την αλληλεγγύη με τον αντικομμουνισμό. Και να την κάνεις επάγγελμα την αλληλεγγύη. Κάποια μέρα, κάποια ώρα, κάποια στιγμή θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Και θα δούμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα. 48 ώρες θα γίνει, 24 ώρες θα γίνει, κινητοποιήσεις θα γίνουν όταν θα κατατεθούν τα πραγματικά κοψίματα και όχι αυτά που λένε όλοι ότι όλα πάνε καλά. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή από το πρωί είναι άκρως υποκριτική, αν σκεφτείτε ότι ανταλλάσσονται κορώνες και γίνεται ένας καυγάς για να παιχτεί σαν τη μονομαχία στο Ελπάσο μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλήσουν και άλλοι αρχηγοί, δεν μπορείτε να μάθετε τίποτα, δεν μπορείτε να ακούσετε τίποτα. Θα περαστεί σε δύο αραδούλες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και το πιο αστείο απ' όλα, έχουν συμφωνήσει όλοι να πούνε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή σε αυτή την πρόταση για να φτιαχτεί η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή. Παρότι, όπως είπε και ο Κουτσούμπας σήμερα, που θα μπορούσαν να εξεταστούν αυτά και χωρίς Εξεταστική Επιτροπή, γιατί οι Εξεταστικές Επιτροπές δεν απέδειξαν ποτέ τίποτε παραπάνω από αυτό που είναι η φύση του συστήματος. Χαιρετίζοντας τους φίλους της Αρμενίας, που εξακολουθούν να είναι πραγματικά αλληλέγγυοι στους εγκλωβισμένους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Καρμίρ Νούρ. Μουσική, τραγούδι του Γεράμ. Στο τραγούδι θα ακούσετε τον Αρμέν Χοβανινισιάν. Κλασικό, λαογραφικό, σατυρικό, αρμένικο φολκλόρ, ίδιο σε όλα τα μέρη του κόσμου από πλευράς θεματολογίας. Στο χωριό η οικογένεια υποδέχεται το γιο της. Γνωρίζονται με την ύφη, η οποία έρχεται από την πρωτεύουσα. Οι γυναίκες βλέπουν με μισό μάτι, τις κάνουν τη ζωή δύσκολη, και οι άντρες την τρώνε με τα μάτια. Ακολουθούν κομικά συμβάντα. Πότε την αποδέχονται? Όταν αποδειχθεί ότι είναι έγκυος και φέρει παιδί στην κοιλιά. Αρμένικη ιστορία, ζέρικη ιστορία, ελληνική ιστορία, οποιαδήποτε ιστορία, όπου υπάρχουν άνθρωποι σε καιρό ειρήνης. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη μας κλήρωση. Μένουμε στις εκδόσεις Μίνωας και σε αυτήν την προσπάθεια για κλασικά κείμενα, βιβλία που πρέπει να διαβαστούν ή και να ξαναδιαβαστούν. Τώρα θα πάμε στη Virginia Woolf, ο κύριος Μπένετ και η κυρία Μπράουν και άλλα κείμενα για την τέχνη της γραφής. Όχι, όχι, μην νομίζετε ότι είναι μόνο για την τέχνη της γραφής. Η Virginia Woolf έγραψε πολλά άρθρα, δοκίμια, κριτικές για την τέχνη, για τη λογοτεχνία. Σε αυτόν τον τόμο που κληρώνουμε τώρα, στο 211-200-8200, υπάρχουν τα πιο σημαντικά της κείμενα για θέματα όπως ο φεμινισμός, η κοινωνική ισότητα, η πολιτική, η αξία των βιβλίων, η ρήξη με την παράδοση, η σχέση της τέχνης με την πολιτική και τον άνθρωπο. Δεν ήξερε τον Πολάκη, θα είχε κάνει και τη σχέση της εντατικολογίας της ιατρικής στο επίπεδο της αερομπουρδολογίας, η οποία όμως είναι ικανή να φτιάξει κλίμα πριν από τη συζήτηση που αφορά τα κανάλια και τα κόμματα. Γιατί για να καταλάβετε πώς φτιάχνετε το image, βγάνεις μπροστά τον Πολάκη, τα λέει αυτά, τραβιέται η προσοχή της κοινής γνώμης και μετά παρακολουθεί τη Βουλή σαν να είναι κάτι σπουδαίο, ενώ όλοι έχουν συμφωνήσει ότι θα γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Έτσι γίνεται. Είναι χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Τώρα τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται, ό,τι αποφασίζει ο καθένας από εμάς να, πώς θα σας το πω, να αντιληφθεί περί τα πράγματα. Πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις, αλλά πριν περάσω σε διαφημίσεις, σας προαναγγέλλω ότι γίνεται το σώσε για πετρέλαια στην Αλβανία. Έχει μεγάλες αγοραπολισίες και αυτό θα σας δώσει να καταλάβετε τι θα συμβεί στη γύρω περιοχή με πρόορες εκλογές 5 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, στα Σκόπια. Με έναν σεισμό που έγινε στην άλλη άκρη του κόσμου, ουδής ασχολείται σε ένα νησί της Ιαπωνίας με νεκρούς κτλ. Ουδής πρόκειται να πει μετά το Σαρλί Εμπντό ότι όλοι μας είμαστε με το Γερμανό που τόλμησε και σατήρησε τον Ερντογάν. Ουδής τόλμησε να ενοχληθεί από την κυλιόμενη σκάλα του Σαουδάραβα που μας πρίξαν όλα τα κανάλια διεθνώς και επιτοπίως να βλέπουμε πώς ακριβώς κατεβαίνει από το αεροπλάνο. Γιατί? Γιατί φτιάχνετε συμμαρχία προθήμων να μας την πέσουνε. Θα μας την πέσουνε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Την πέφτουνε ήδη και αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη βόμβα. Μπορεί να πετάνε ανθρώπους στη θάλασσα, όπως συμβαίνει με τους πρόσφυγες. Μπορεί να πετάνε άσπρο, που δεν είναι άσπρο, αλλά είναι κατάμαυρο, σαν τις περικοπές που έρχονται. Μπορεί να σου ζητάνε να κάνεις, λέει, ηρωικές προσπάθειες προς τιμήν του παγκόσμιου κράτους που λέγεται Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση και χίλια δυο άλλα πράγματα. Να ακούς τώρα από τη Λαγκάρτ, από τον Ντάισεμπλουμ και όλη την παρέα να σου λένε ότι είσαι ο ήρωας. Αν δεχτείς να πεθάνεις για λογαριασμό των μεγάλων συμφερόντων, τι να σας πω. Φύγε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά έχουμε να πούμε πολλά, πολλά για κλάματα. Κλέψανε, λένε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης διευκρινίζει: δεν είπα να φτάσουν και οι δικοί σας οι μισθοί στα 400. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περνάμε, γιατί δεν έχετε το άγχος κάθε μήνα. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι πρώτα απ' όλα δεν είμαστε όλοι ίδιοι? Και δεύτερον, κάποιοι από εμάς μπορεί να καλύπτουμε και ανάγκες 400 για άλλα πράγματα και για άλλους ανθρώπους? Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι το άγχος είναι ίδιο για ανθρώπους που έχουν εξερτημένες σχέσεις εργασίας και δεν έχουν κεφαλαιοποιήσει μέχρι σήμερα τίποτα σε αυτή τη ζωή? Μην το πηγαίνετε σε αυτό. Πηγαίνετε στις γενικές διεκδικήσεις αυτού που κάποιος έχει δουλέψει και του το κλέβουνε. Τα συντάξιμα με τον τρόπο τους έχουν γίνει το πρώτο αντικείμενο κλοπής και κυρίως αυτή η αντίληψη ότι τα σημερινά, αυτά που λέμε θεμελιώδη δικαιώματα και ανάγκες των ανθρώπων, πρέπει να συρρυκνωθούν στις ανάγκες των αφεντικών. Για σκέψου γιατί μιλάμε τώρα, μιλάμε για επιβίωση αντί για ζωή. Δηλαδή δεν συγκαταλέγεται στα κεντρικά δικαιώματα η καλή υγεία, η καλή παιδεία, οι διακοπές, τα μειωμένα ωράρια χωρίς να μειώνονται οι μισθοί, ο καλός μισθός, η καλή σύνταξη, το να πας στο θέατρο, το να πας στο σινεμά, να αγοράσεις ένα βιβλίο, να κάνεις ένα ταξίδι. Αυτά δεν είναι σύγχρονες ανάγκες, θα τρελαθώ. Καθόμαστε και συζητάμε τώρα αν κάποιος θα επιζεί με 200 ή 300. Δεν είναι σύγχρονη ανάγκη να βγάζεις τόσα από τη δουλειά σου ώστε μπορείς να ζεις σαν άνθρωπος? Να πας σε μια ταβέρνα, βρε αδερφέ. Ποιος μπορεί να πάει σήμερα σε μια ταβέρνα? Μην το πάτε στον ανταγωνισμό με τον διπλανό της εργατικής τάξης που παίρνει 20 πάνω και 20 κάτω. Τους πριν από τότε και τους μετά από τότε, τους παλιούς συνταξιούς. Και αυτή είναι η παγίδα μας έχουν βάλει και πέφτουμε μέσα. Φίλε μου Αρτασές Γιαγκιουπιάν, όχι, δεν συμφωνώ με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την έναρξη εχθροπραξιών στο Αρατσάχ. Δεν άρχισαν απρός εχθροπραξίες. συνεχίζεται μια τεταμένη κατάσταση και τώρα μιλάμε για θύματα. Μιλάμε για κίνδυνο ανάφλεξης. Οι Αζέροι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός 25 χρόνια με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Οι ομάδες του Μίνσκ, οι συζητήσεις, οι κουβέντες, κυρίως η όθηση των Αζέρων από την Τουρκία, το άνοιγμα μετόπων, η δημιουργία ενός κλίματος στο βορρά αντίστοιχο με τον νότο, θυμίζει πολύ παλιές εποχές που δεν πρέπει να επαναληφθούν. Περίμενες από μένα να διαφωνήσω, αποκλείεται να συμφωνήσω με πράγματα που σχετίζονται με συμφέροντα και με τις αστικές τάξεις στα κράτη και όχι με τα συμφέροντα τα πραγματικά του λαού. Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτό και σας πεταχτούν τα μάτια έξω. Λοιπόν, σύμφωνα ό,τι σας διαβάζω είναι από αναφορά της ελληνικής πρεσβείας στα Τύρανα. Εδώ εμείς μιλάμε για το κλείσιμο της εταιρείας της ηλεκτρονικής και πολλών άλλων. Αύριο το πρωί θα κλείσει το Μέγκα. Κάποιοι θα πανηγυρίζουν 450 από εδώ, 450 από εκεί. Εκτός και αν μου πείτε ότι χαίρεστε που θα κλείσει το Μέγκα, επειδή είναι το Μέγκα. Ενώ λυπάστε για την ηλεκτρονική που είναι ηλεκτρονική. Δηλαδή, άμα φτάσουμε και σε τέτοια σημεία, αν υπάρχουν βρώμικοι και καθαροί και καλοί και κακοί άνεργοι, τότε θα δούμε πόσο έχουμε μπει σε γύψο και δεν το έχουμε πάρει. Και έχει μπει το κεφάλι μας στο γύψο. Λοιπόν, διαβάζω ότι η μικρή καναδική εταιρεία Petromanas Energy πούλησε όλα τις περιουσιακά στοιχεία στην Αλβανία στο τοπικό υποκατάστημα της ΣΕΛ για 45 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Τραβήχτηκε το ενδιαφέρον της ΣΕΛ από αποτελέσματα εξορίξεων στο πεδίο Σπυράγκου στην Νότια Αλβανία. Αρχικά η ΣΕΛ το 12 είχε πάρει το 50% των μετοχών, μετά πήρε το 75% και τώρα τα πήρε όλα. Προσέξτε, η ΣΕΛ δίνει ψήφο εμπιστοσύνη σε μια περίοδο χαμηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου, αναδεικνύοντας την προοπτική του αλβανικού τομέα υδρογονανθράκων. Ακούστε με καλά, αλβανικός τομέας υδρογονανθράκων. Τα Τύρανα υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριστική συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας, καμία πράξη που αφορά έρευνα και εκμετάλλευση δεν πρέπει να αναλαμβάνεται χωρίς τη συνένεση όλων των μερών. Ένα κουβάρι δηλαδή ενδαστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων, με εμπλοκή πανίσχυρων διεθνών μονοπωλίων. Και εμείς θα αναρωτιόμαστε τι καλό μπορεί να συμβεί στα βόρειά μας σύνορα. Τι να σας πω. Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει. Η στίχη είναι του Ρίτσου, η μουσική του Τόκα, το τραγούδι ο Καλογιάννης. Από τα ωραιότερα πράγματα που έχουν ποτέ γραφεί. Για μια νύχτα μόνη και ποτέ θα σε ξαναβρω. Η θύμηση σου με σταυρώνει σ' ένα κατάφωτο σταυρό. Λοιπόν, θα σας πάω σε δύο ποσά διεθνούς επίπεδου και για να μπορέσετε να το συνειδητοποιήσετε θα πρέπει να σας πω ότι το ένα είναι εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδάτος στον Ελεύθερο Τύπο. Ανακάλυψε λοιπόν κάτι το οποίο εμένα μου σήκωσε την τρίχα διαβάζοντας το σήμερα και δυστυχώς ο Homo sapiens δεν είναι ξυπνότερος από τα λάχανα, αλλά ο καπιταλισμός βεβαίως, προσθέτω εγώ, δεν θέλει κανέναν Homo sapiens να είναι και Homo και sapiens. Μετά το 2010 και τον καταστροφικό σεισμό ξέσπασε στην Αιτή επιδημία χολέρας. Μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή περισσότερων από 9.000 ανθρώπων. Και για την εξάλληψή της μέσα στην επόμενη δεκαετία αναμένεται να εξοδευτούν 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Χαλάλι θα λέγατε. Και όμως, μία ομάδα επιδημιολόγων και νομικών του Yale ανακάλυψε ότι το κακό έγινε τζάμπα και βερεσέ. Η χολέρα στην Αιτή θα μπορούσε να μην έχει ξεσπάσει ποτέ και ούτε ένας άνθρωπος να μην έχει πεθάνει, αρκεί ο ΙΕ να διέθετε έγκαιρα το μυθόδες ποσό των 2.000 δολαρίων. Ναι, καλά διαβάσατε. 2.000 δολάρια, γράφει ο συνάδελφος. Τόσο θα κόστιζαν ο εμβολιασμός και η χορήγηση αντιβίωσης σε μερικές εκατοντάδες κυανόκρανους, ιδίως από το Νεπάλ, που έσπηραν την επιδημία στο νησί τον Οκτώβριο του 2010, κάνοντας τους αρμόδιους να τρέχουν και να μην προλαβαίνουν. Το τεστ για τη χολέρα κοστίζει μόνο 2,45 δολάρια το άτομο, συν ένα δολάριο φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή 1 και 2, 3 για κάτι ψηλά 4. 4 δολάρια. 4 δολάρια. Για λίγους από τον Νεπάλ που έχουν σταλεί εκεί για να βοηθήσουν και φέρνουν τη χολέρα. Δεν τα δώσανε αυτά τα λεφτά. Η χολέρα έχει τέτοια διασπορά αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος πεθαίνει στην Αιτή και εμείς καθόμαστε και συζητάμε τώρα 3 το λάδι, 2 το οξύδι, 5 το λαδόξυδο. Παρόμοια επιδημία θεωρείται η μεγαλύτερη του αιώνα. Είχε ζήσει η Αιτή πριν από 150 χρόνια. Και τώρα στον ΟΗΕ γίνεται απλό παζάρι για το ποιος θα διεδεχθεί τον Ban Ki-moon. Θα είναι άντρας ή θα είναι γυναίκα. Θα είναι από εκεί ή θα είναι από εδώ. Την ίδια ώρα στη Ρωσία κάποιοι διαμαρτύρονται γιατί κοστίζει 200.000 περίπου δολάρια η συντήρηση του μαυσολίου του Λένιν. Και λένε τώρα που έχουμε και δυσκολίες οικονομικές και δεν πιάνει καλή τιμή το πετρέλαιο, σιγά μην συντηρήσουμε το μαυσολείο του Λένιν. Την ίδια ώρα υπάρχει καφέ Πούτιν κάπου στη Σιβηρία, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπάρχει περί τον Πούτιν. Ο Πούτιν όρθιος, ο Πούτιν καθιστός, ζωγραφιστές εικόνες των εχθρών του. Ο Ομπάμα και ο Ντέιβιντ Κάμερον και η Μέρκελ χαιρετούν τους επισκέπτες στην τουαλέτα. Τα πατάκια έχουν τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, ένα προσωποποιημένο εθνικίστικο πράγμα φοβερό. Όλα αυτά στο Κράσνο Γιάρκ. Δεκάδες φωτογραφίες του Πούτιν κρέμονται περήφανα εκεί. Ο ιδιοκτήτης μισεί τη Δύση. Είναι ουδέτερος προς τους πολιτικούς της Δύσης. Αγαπάει πάρα πολύ τον Πούτιν και το να ζήσεις και να φας εκεί και να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις τα πράγματα δεν έχει καμία σχέση με το μαυσολείο του Λένιν, όπως δεν έχει και η πολιτική αυτού του είδους. Άντε να πάμε στην πραγματική ξενιτιά του ανθρώπου και του μυαλού. Πάμε στο παραδοσιακό της Αρμενίας. Η διασκευή είναι του Αράντιν Κιτζιάν. Η ελληνική στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Τραγουδούν η Ελένη Βιτάλη και ο Χαϊ Χατζηγιάν ή μαζί με την Αρετή Κατημέ. Η ξενιτιά, γιατί η ξενιτιά είναι η ίδια για όλους τους πρόσφυγες, αλλά κατά έναν παράξενο τρόπο, από τον Κάφκασο μέχρι εδώ κάτω που είμαστε, κάπου στην πλευρά του Θήτη, ένα Τούρκο θα τον βρεις. Δεν γίνεται. Λόγω της νοοτροπίας, της αναβίωσης του Οθωμανισμού, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη ράτσα. Έχει σχέση με την επιλογή της πολιτικής. 100 χρόνια μετά, τη γενοκτονία των Αρμενίων, την πραγματική γενοκτονία των Αρμενίων με πρωταγωνιστές τους Τούρκους, ζήλεψα το μνημείο τους. Μακάρι να υπάρξει ένα αντίστοιχο μνημείο για τους Πόντιους και για την Ποντιακή γενοκτονία, αντίστοιχο με τέτοια αντίληψη και με τέτοιο σεβασμό στην ιστορία. Την αντέγραψαν οι Ναζί στη Γερμανία. Και υπάρχει και τύπος που μου γράφει ότι η Χρυσή Αυγή δεν δικάζεται γιατί θα αθώθει, το ξέρω κι εγώ, και ότι τα ποσοστά της έχουν πάει στα ύψη και τρέμω να μάθω και να πω την αλήθεια. Αχ, κακομοίρη μου. Στο 100% να φτάσετε, στο 101% θα είναι η αντίδραση για τους φασίστες. Και το ότι δεν δικάζονται, δεν δικάζονται επειδή έχουν πολλούς φασίστες μέσα στο σύστημα. Αν δεν είχαν, θα είχαν και δικαστεί και καταδικαστεί. Όχι μόνο για το ΦΥΣΑ, αλλά για την εγκληματική πολιτική και την οργάνωση που εκπροσωπούν πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων, οι φασίστες και οι Ναζί. Όχι, Περικλή μου, που μου στέλνεις και με ρωτάς αν θεωρώ συμμάχου μου του Τούρκους, άσχετα του πώς εμφανίζονται στα χαρτιά. Μάμα τους θεωρούσα συμμάχους, θα ούρλιαζα να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Εσείς που θέλετε το ΝΑΤΟ τους θεωρείτε συμμάχους τους Τούρκους. Με τους Τούρκους στην Κύπρο. Με τους Τούρκους εκεί που είναι και όπως είναι. Και μαζί με τους συμμάχους τους, εγγυητές, κατοχής, τώρα σοβαρά. Αλλά όποιος θέλει τους Τούρκους να τους αντιμετωπίσει ως διεκδικητές δικών τους πραγμάτων, δεν μπορεί από την άλλη μεριά να καμώνεται τι καλό που είναι το ΝΑΤΟ και θα μας σώσει το Αιγαίο, δηλαδή έλεος κάποια στιγμή. Ας πάμε σε μια διαφορετική. Ευχαριστώ, Νικήτα, για τις καλές κουβέντες και τα τραγούδια. Κάνουμε μια προσπάθεια να θυμόμαστε, να διαλέγουμε ποιοτικά πράγματα. Να ευχαριστήσω και να αντιγυρίσω την εκτίμηση, τα φιλιά και την αγάπη στον Νίκο τον Κοτοπούλη από τη Χάγη, τη χασισοχώρα Ολλανδία, όπως τη λέει και ο ίδιος. Και να κλείσω με ένα μήνυμα που είναι πραγματικό, είναι ουσιαστικό και σας θυμίζει τη διαφορά όσων παλεύουμε για τη ζωή και όχι απλώς για την επιβίωση. Είναι από τη Στέλλα, από το Σέφιλντ, αυτό ακριβώς που είπες, άλλο ζωή, άλλο επιβίωση. Όταν παραπονιέμαι για το μισθό που παίρνω σαν διδακτορική φοιτήτρια στην Αγγλία που δεν φτάνεται για τα βασικά, δηλαδή ένα μη μουχλιασμένο σπίτι και ένα φαγητό που να είναι, δεν είναι καν της τάξης του McDonald's. Όλοι μου λένε ότι κακώς παραπονιέμαι, να κάνω το σταυρό μου και αν ήμουν στην Ελλάδα δεν θα έπαιρνα τίποτα. Παρότι αυτό μπορεί να είναι και αλήθεια, δεν πάω να δουλεύω τουλάχιστον 55 ώρες κάθε εβδομάδα και να νιώθω τύψεις όταν θέλω να ξοδέψω 10 λίρες να πάω σινεμά που δεν έχω συνήθως. Καλά τα είπε ο Λουντέμις. Άλλοι στεναχώρια του να μην έχεις παπούτσια και άλλοι όταν δεν έχεις πόδια. Αλλά η νοοτροπία κατεβάζω το κεφάλι και λες και ευχαριστώ έχει ήδη οδηγήσει στην εχθρή εξμετάλλευση των όσων παράγουν οποιαδήποτε μορφή έργου και εργασίας. Με δετερμινιστικές και μικροαστικές προκαταλήψεις δεν πέρασε ποτέ κανείς καλά. Και μόνο με την γκρίνια και όχι με την οργανωμένη αντίσταση και όχι τη σκέτη τυφλή οργή είναι εύκολο να κάνεις τον Πολάκη, αλλά είναι δύσκολο να είσαι ασθενής σε ένα σύστημα που δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει κανένας απλώς με τσαμπουκά. Με πολύ αγάπη σας ευχαριστώ χαρίζοντας σε όλους ένα τραγούδι που είναι γραμμένο από καρδιάς για αυτούς που πρέπει και θέλουν να αντιμετωπίσουν τα πράγματα, και είναι ένα τραγούδι που λέει είμαστε μόνοι μας, και επειδή είμαστε μόνοι μας το χαρίζω από σας, σε σας και για σας, γιατί κανένας τελικά δεν είναι μόνος του. Στοιχή του Λάκη Τεάζη, μουσική του Γιάννη Σπανού, στο τραγούδι η Τάνια Τσανακλίδου. Κρατώ το χέρι μου και δώσ' μου ένα χαμόγελο, δεν έχω τίποτα καλύτερο για αύριο. Ζητήστε το από τους διπλανούς σας. Την πόρτα κλείσε την ψυχή και το παράθυρο. Δεν θέλω βήματα ανθρώπων πια να ακούγονται. Είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι. Κι ό,τι θυμόμαστε σκληρά θα μας πληγώνει. Είμαστε μόνοι μας, μα τόσο μόνοι. Σε έναν κόσμο σαν και εμάς μοναχικό. Όλα χαθήκανε, μας έμειναν τα όνειρα και τίποτα άλλο δεν υπάρχει απ' την αγάπη μας. Είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι. Σ' αυτό τον κόσμο παργοσβήνει και τελειώνει. Είμαστε μόνοι μας, μα τόσο μόνοι. Μοναξιά μας να μετράμε στον καιρό. Κράτα το χέρι μου και δώσ' μου ένα χαμόγελο. Δεν έχω τίποτα καλύτερο για αύριο. Είμαστε μόνοι. Είμαστε μόνοι, μα το τραγούδι μας εδώ δεν τελειώνει. Κι αν το έχει μοίρα μας να μας ματώνει. Είμαστε μόνοι, αλλά είμαστε μαζί. Το τραγούδι μας εδώ δεν τελειώνει. Κι αν το έχει μοίρα μας να μας πληγώνει. Είμαστε μόνοι, αλλά είμαστε μαζί.